परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना? 18वां भाग। ऐसा कागज के एक कोने को माचिस से जलाने पर रासायनिक ऊर्जा के साथ होता है। जलते हुए कागज की ऊष्मा निकट के भाग को जलाना प्रारंभ कर देगी। जब तक कागज पूरी तरह जल नहीं जाता, पूरे कागज द्वारा दी गई ऊष्मा माचिस की मूल ऊष्मा से कहीं अधिक होगी। इसी प्रकार प्रत्येक विघटित यूरेनियम परमाणु अल्प ऊर्जा उत्पन्न करेगा। जैसे जैसे अधिकाधिक यूरेनियम परमाणु विघटित होंगे, यह ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अतः विभंजन द्वारा मूल न्यूट्रॉन में दी गई ऊर्जा से कहीं अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। निश्चित ही विभंजित होने वाले यूरेनियम परमाणु में ऊर्जा निहित रहती है। नाभिकीय सिलसिलेवार प्रतिक्रिया कागज को जलाने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया से अत्यंत तीव्र होगी। यूरेनियम विभंजन से उत्पन्न ऊर्जा कागज को जलाने से उत्पन्न ऊर्जा से अत्यंत अधिक होगी। यूरेनियम विभंजन से ऐसा प्रतीत होने लगा कि अंततः लोग अणुशक्ति का उपयोग कर सकेंगे। लगाई गई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिसके लिए रदरफोर्ड को संशय था। परंतु विभंजन शक्ति खतरनाक हो सकती है। सृजन को लगा कि यदि यूरेनियम की पर्याप्त मात्रा विभंजन करती है तो यह इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगी और विस्फोट करेगी। और अधिक क्या, अल्प मात्रा में यूरेनियम से उत्पन्न विस्फोट सामान्य विस्फोटक के हजारों टन के विस्फोट के जैसा होगा। इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। हिटलर के अत्याचारों के कारण स्विट्जरलैंड ने यूरोप छोड़ दिया था, तथा वह निश्चित रूप से समझ गया था कि हिटलर शीघ्र ही युद्ध प्रारंभ करेगा। यदि जर्मन वैज्ञानिकों ने नाभिकीय विभंजन बम बनाया तो क्या होगा? यदि हिटलर के साथ ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह युद्ध को जीतने के लिए इनका उपयोग कर सकता है। तब संपूर्ण दुनिया एक क्रूर तथा अन्यायप्रिय सरकार के अंतर्गत होगी। अतः स्विट्जरलैंड ने सोचा कि ऐसा विभंजन बम पहले अमेरिका के पास होना अधिक महत्वपूर्ण है। उस समय दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। वे भी जर्मनी छोड़कर अमेरिका में रह रहे थे। स्विट्जरलैंड तथा अन्य वैज्ञानिकों ने स्थिति का विस्तार करते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन से एक पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट को लिखने के लिए प्रेरित किया।